राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 12 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सीथल राम। देखो भाई, बात ऐसी है कि सच्ची बात यह है कि परमात्मा ही है, और अपना संबंध अगर देखा जाए तो भगवान ही साथ में है। दूसरे साथ में जो माना है संबंध, ये अच्छा नहीं है। हर एक भाई बहन को विचार करना चाहिए कि अपनी तरफ से किसके साथ मैंने संबंध जुड़ा है। ये हरेक भाई को हरेक बहन को सोचना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से किसके साथ संबंध जोड़ा है। भगवान के साथ संबंध जोड़ा है, संसार के साथ जोड़ा है, अच्छाई के साथ जोड़ा है, बुराई के साथ जोड़ा है, सद्गुणों के साथ जोड़ा है, दुर्गुणों के साथ जोड़ा है, मैंने संबंध किसके साथ जोड़ा है। हमारा फादर हमारा वही होगा जिससे हमने संबंध जोड़ा है। अच्छाई के साथ संबंध जोड़ा है, तुम्हारा अच्छा होगा इसमें संदेह है ही नहीं। अगर बुराई के साथ संबंध जोड़ लिया है तो भले ऊपर से कितनी अच्छी बातें हो, बुराई आवेगी ही जरूर। खास संबंध की बात है, हमने संबंध किसी साथ जुड़ा है, हमारे को प्यारा क्या लगता है, अच्छाई प्यारी लगती है, बुराई प्यारी लगती है, भगवान प्यारे लगते है, संसार प्यारा लगता है, क्यों देखना हो जरूर नहीं। तेरे भावे जो करो भलो मुझो संसार चाहो सो करो, छुट्टी दे सब छुट्टी दे सब छुट्टी दे दो, क्यों अपना विचार करो। अपने भगवान के साथ संबंध जुड़ा है तो संसार संबंध टूट जाएगा। संसार का जीवन तो टूट रहा है, कितने यहाँ पकड़ो तो ये रहा है, ये साथ टिकल नहीं। माँ है, बाप है, भाई है, बंधु भाई संबंधी है, कुटुंबी है, घर है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, इनके साथ संबंध जोड़ा है, ये सब ठीक है नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। हम अगर संबंध जोड़ते हैं तो हम जोड़ते हैं संबंध, वो आप परमात्मा के अंश सच्चे हो, इस वास्ते वो संबंध सच्चा हो जाता है आपके लिए, बंधकार हो जाएगा है। और समझ रहता नहीं, और भगवान के साथ समझ लो वो संबंध टूटते नहीं। कहा नहीं गया कि भगवान ने संबंध अपना जोड़ रखा है, वो तो टूटेगा नहीं कभी। आप वो संबंध जोड़ लो तो बहुत मोल से मोल हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। फिर आप संबंध नहीं जोड़ लो तो वो समझ जाएगा नहीं। संसार संबंध कितना ही आप मजबूत करो टिकल नहीं, ये नया समय है, टूट रहेगा, सब टूटने वाला है। भगवान का संबंध अटूट है, आप भूल गए, भगवान भूलते नहीं है। भगवान की तरफ से आपके साथ में संबंध अटूट है, अखंड है, नित्य है, वो रहेगा। आप तरफ रहेगा संबंध जोड़ते रहो टूटते रहेगा, जोड़ते रहो टूटते रहेगा, जोड़ते रहो टूटते रहेगा, टिकेगा नहीं। और संबंध माँ के साथ टीका टीका सब बाबू के साथ टीका भाइयों के साथ टीका। बचपन में माँ के बिना रो देते थे। वो माँ जब ब्याह हो जाता है इससे अच्छी लग रही है माँ को छोड़ दे, छोड़ नहीं जाता, माँ का संबंध छोड़ जाता तो संसार का संबंध रहने वाला है नहीं, रह सकता नहीं, अंतम टूटता है। और भगवान का संबंध अथम रहेगा। भगवान का संबंध आपने स्वीकार कर लिया फिर मोझे मान दो सब ठीक जाएगा। आप साहब सत्य चलते आप वो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। भगवान साहब कहते हैं ममई महर्षो जीव लोग जीव सनातना, ये मेरा अर्श है, ईश्वर अर्श जीव विनाशी। आप कितने समूह बोलो वो टिकेगा नहीं और भगवान का स्वरूप टूटेगा नहीं। परंतु आप जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक समझ काम देगा नहीं। गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, वो निकाल कर लिया जाए तो गाय काम आएगा। ऐसे भगवान का संबंध आपके काम आवेगा नहीं। अब भगवान का संबंध करते ही नहीं, जब आप समझ जुड़ोगे तभी तैयार वैसा वैसे नया करना है। ऐसा नहीं कि ये पुराना हो गया होगा, जब आप सुन सुनो तभी वैसा वैसे तैयार एकदम नया। और निहाल जाओ, आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, अनुकूलता चाहते हो, आप जो सुख चाहते हो सब आपका सुख हो जाएगा, सब तरह का सुख। संतों ने जोर से कहा है सबके लिए, किसी के लिए मना नहीं है, सबके लिए ध्यान से। आप अपनी तरफ से भगवान के साथ समझो, जैसे मेरा भाई ने कह रहा मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गुरुदेव गोपाल सब कहते हैं दूसरों कोई ये नहीं कहते, और इसके अपने काम नहीं चलेगा। समझो और को माने हमारा संबंध है भगवान, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, संबंधी मानो, कुछ मानो, भगवान अपना है इतना मान। भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, निहाल जाओ, चेला मान लो, बेटा मान लो, भगवान हमारे पुत्र है। आपको जो प्यारा लगे वो संबंध मानो। भगवान निभाने को तैयार, बड़े सपूति से निभाते हैं, बड़ी ईमानदारी से। अब बेटा मानो तो माँ का संबंध, बाप का संबंध भगवान निभाएंगे, बड़े बात है। कलकत्ते के पास एक गांव में ठाकुर जी की मूर्ति काट गई, एक भाई उसे सेवा करता, तो उनकी स्त्री थी, एक बच्चा था, एक गाय थी, लोग दर्शन करने को आया करते, तो पूजा किया होता तो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो बीमार से पहले क्या हुआ, बेटी मर गई, लड़का मर गया, किसी भाई भी मर गई। तब ठाकुर जी ने रसोई बढ़ाकर लोग हो लगा था, हमारा मैं क्या करूँ, गाय मर गई, दूध को हासिल हूँ, घी को हासिल हूँ, ऐसे बोल लगा था। बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो मन में आया कि लड़का भी मर गया और मेरे को पिंड कौन देगा। तो रात्रि में महाराज ठाकुर जी काट ली मूर्ति, चूंकि बूढ़ा बेचा करते बूढ़े पे सुनाया हाथ में पिंड बनवा जल्दी हो रहा साथी बैठे हाथ लोगों ने कमान खोद कर देखा पिंड तैयार। राम जी ने गीत राज को पिंड लिया, बाप को नहीं मिला, दशरथ जी को जो नहीं मिला वो मिले। इसी तरह का बेटी का बेटी हमारी पुत्री जगत माता जानकी जी की पुत्री करी तो चिंता, तो चिंता मत कर, अभी अभी जगत नाश में करूंगा। इसलिए आता है पद हनुमान जब गए हैं वाटिका में तो कहा कि एक बात कहना, राम जी को कहना आप तो जाओ तो गीत राजु वाली बैठा, गीत राजु मेरे पिता है, मेरे पिता है, छोटा शरीर नहीं मेरे पूरा कर दे। मेरे पिता जाने बेटी का वो दशरथ जी का मित्र था, वो इस वास्ते सीता को पुत्री का है, मेरी पुत्री जगत माता को पुत्री का अपनी पुत्री और घर में चला। मेरी भैया खाएगी छुट्टी तो मैं आऊंगी, मेरे हाथों से पूजा करूंगी, गाँव दूंगी, साफ पट्टी पट्टी ना करूंगी। पिताजी मेरे पूज्य पिताजी है, संसार में है कौन ऐसा ऐसा निभाने वाला कौन है बताओ। ये रियाज गीत अधम खग आमुष भोगी, गीत अधम खग आमुष भोगी, गति दीदी से जस दोगी, राम जी प्रेरित वाणी देते है राम जी। सीता जी को पुत्री कहकर सीता जी वही बात मानते है, हनुमान जी माता जी और सही शांत हो गया, ठीक हो जा, मैं छोड़ जाऊंगा छोड़ जाऊंगा, मेरे हाथों से मलम पट्टी करूँ मेरे पिताजी। ऐसा संबंध निभाने वाले भगवान है और कोई उनमें ये शर्म नहीं आवे कि गीत को आप कैसे करूँ, जगत जगने जान दीजिए उनको शर्म नहीं आती, गीत को पिताजी कैसे करूँ। उसने कह दिया चिंता करिए ना बेटी, तो चिंता मत करो, ज्यादा धन करो नाशा जीते पुत्र थोड़ा करिए जानू जा नाशा। ऐसा संबंध निभाने वाला श्री ठाकुर जी सवाई कोई नहीं है, भगवान जी है, सीता जी है, ये निभाते। तो आप अपने विचार करो मन में, आपने संबंध किसके साथ जोड़ रखा है, संसार के साथ संबंध है ये टीका कर दे, और भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं, करिए सदा सदा है। दशरथ जी का मित्र था वो, इस बार सीता जी खुद ही कहते ऐसा कौन है संसार, ऐसा को गुजार दो भाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन बल राम सरस को नाई, ऐसा को गुजार दो भाई, सदा प्यार करने वाले, सदा स्नेह करने वाले, सदा आप जितने बेटे भाई बहन आपने जान कर जन्म दिया है क्या, इस माँ के मैं जन्म लूंगा राम जी किया है, सब प्रबंध राम जी ने किया है, आपने किया है, ऐसे संबंध करने वाला इतना काम करने वाला कोई नहीं है, राम सरस को नाई, ऐसे भगवान से आप संबंध करो, संबंध और जरूरत नहीं है, संबंध अपना संबंध किसी साथ है, वो अगर भगवान के साथ संबंध है तो निहाल हो गए, आप निहाल हो गए, भगवान माने हैं। आप बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, मित्र मानो, भगवान के साथ तो बैर करे तो करे अपने बैर संबंध जोड़ो, भगवान के साथ में गंगा जी में वृषा के स्नान के तो बातों में और माँ के मान स्नान तो बातों में बातों मानो पड़े, माँ का स्नान कठिन है, कोई भी तरह हो कपड़ा पहनना मुश्किल है, हाथ हाथ और वैशाली में जाना गंगा जी बैठो, गंगा जो पियो बैठो, तो भक्ति से संबंध जोड़ना है पैसा की तरह, आदि से संबंध जोड़ना माँ के संग, माँ का स्नान है, महात्म कौन नहीं है, माँ बिना महात्म कौन नहीं है, संबंध है प्रयात करने से भैसे संबंध जोड़ना, तो संसार में सचे रहो, सच्ची बात है भगवान के साथ जोड़ो, आप अपना पैसा लो, हमने भीतर से संबंध संसार के साथ जोड़ा है भगवान के साथ, बस ये आपका जुड़ा हुआ है, इसमें सब स्वतंत्र, आप सब स्वतंत्र भगवान के साथ संबंध जोड़ो, आप सब स्वतंत्र, सब में सब स्वतंत्र, कैसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, सबके साथ संबंध बहुत जरूरी, आनंद हो गया, संसार में बहुत संबंध आप जोड़े कोई काम नहीं आएगा, अरे भगवान के साथ संबंध जोड़ो न्याय जाओगे, अरे सीधी बात है, अरे इसमें सब स्वतंत्र, कोई प्रतिनिधि नहीं है, अरे कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा अंश है, परमात्मा अंश में आज्ञा मानी क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मल सहज सुखराशी सब ऐसे, सब स्वतंत्र है, सबके साथ संबंध जोड़ने के लिए भगवान तैयार है, भगवान इनकार नहीं करते, जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो मेरे दर को ऐसे सब के सब कह सकते, सबके साथ में संबंध भगवान का सही सब कह सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। जितने भगवान के भक्त हुए भगवान को प्यारे लगते एकदम, भक्तों में बड़ी मौज रही, आनंद क्या बड़ी प्रसन्नता रहती है, डर नहीं है, भय नहीं रहता, कोई तरह का चिंता नहीं रहती, भगवान को अपना मान लिया। पर्दे में रहने वाली, पर्दे में जलने वाली, पर्दे में जाने वाली एक ही चली गई, दुआई क्यों मेरे मेरे घर गोपाल हमारे साथ रहे, भगवान हमारे साथ रहे, निश्चय निश्चय स्त्री जाति बारे कैसे जावे, एक दिन भी कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सोऊंगी कहाँ, अभी कोई नहीं कर जाए चाहो तो चले जाए, मेरे भाई निश्चय बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान का संबंध सच्चा संबंध है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है सब मेरा प्रिय है, प्रिय संतान हो आप भगवान, वो छोड़ करके मेरा मेरा संबंध जोड़ा है केवल भगवान न पा रहे है। बस संतों ने तो मान लिया इस भगवान भगवान है, बस निर्दिक हो गए, निशंक हो गए, निर्भय हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, अब हम हमारे भाई न मरेंगे। आप कैसे ही हो, कैसे आचरण है, कैसे जन्म है, कैसे घर में जन्मे हो, कैसे हो, कोई परवाह नहीं, भगवान देखते ही नहीं, ये नहीं इसके सिवाय पाप कोई नहीं थे, रहते नहीं हृदय भगवान के सुख किए की कर्त श्रोत स्वभाव ही है की आप गए देखी बात को याद करते हैं। और कोई नहीं है ऐसा, इस वास्ते भगवान के साथ संबंध जोड़ो नास्ता खुला से खुला संबंध है, कोई छिपाने की जरूरत नहीं, कोई किसी करने की जरूरत नहीं, मेरे मध्य छोड़ दिया अपना, कैसी मतलब सुमार सुधी लगा दी पुत्री का पुत्री बेटी से बोलो ऐसा कोई है, केवल बेटी का इस वास्ते सीता जी का हृदय तुल गया, मैं छूट जाऊं तो पिताजी की सेवा करूंगी, पिताजी की मलम पट्टी सब सब मेरे हाथ से होगी, कौन है ऐसा, ऐसा सेवा करने कौन है, ऐसा भगवान के रहते हुए दुख पावे मुफ्त में, मुफ्त में मुफ्त में दुख पावे मुफ्त में, क्यों दुख पावे, भगवान मेरे मेरे तो घर तेरे उपकार दूसरा और कोई मस्त जाए मौज में आनंद में रहो, चिंता पर जरूरत नहीं, फिक्र रहित मस्ती में, कैसे आने की बात है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मेरे कभी भगवान को शर्म नहीं आती, नीचे से नीचे प्राणी हो उसे साथ ही प्रेम करेंगे स्नेह करेंगे, को उदार ऐसो को उदार जन माए बिन सेवा जो दृढ़ दीन पर राम श्रेष्ठ को माए, बिन सेवा जो दृढ़ दीन पर राम श्रेष्ठ को माए, सब पर मोरी बराबरी दाया, भगवान सब पर मोरी बराबरी दाया, वे प्राणी नहीं मानते क्या करें, भगवान तो अपने कहते एक सब पर मोरी बड़ा बन जाया। इस वास्ते भाइयों खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हरदम माँ में प्रसन्न रहो, मौज में रहो। मामा प्रयागराज जी का सुनी है ना, मामा जी से सीता जी को बलवान था, अपनी बोली बड़ी बहन में मेरी बहन छोटे भाई हो, सीता जी का छोटे भाई हो। सीता जी गोदी में रहूं, हमारे बहन हारी हमारे बहन है। प्रयागराज जी ब्राह्मण वर्ग से, ब्राह्मण के एक बार रह गया और कोई कुटुंब हिरा नहीं, सब बन गए। वो बालकों में गया तो बालकों ने चिल्लाया, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे साथ मेरी बहन है, तेरे साथ मेरे लेते कोई कोई ऐसा कह रोने लग गया। रो बन गया माँ के पास, माँ सोरा मेरे कहते तेरे बहन भाई कोई नहीं है, मेरी कोई नहीं है, कह रही हूँ तेरी बहन है, तेरी बहन है कटे बहन बनना भी अजोध्या में है, तेरी बहन है, बड़े विश्वास हो गया बहन है, मेरी भाई बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी बड़ी बहन माँ की तरह ही गोली आगे प्यार करे स्नेह करे, ऐसी मेरी बहन है अजोध्या में है। माँ मैं तो अजोध्या जाऊंगा, ये भी छोटा है बड़ा हो जाए तो जाना, दो चार दिन के बाद बोला है ठहर जाए। बहुत मन में लगी बैल से मिलना, मेरे मन में चटपटी लगी, मन में लगी चटपटी, कब मेरे को घर से आना, नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाए, खड़ा भजन भूल जाए। बहन है मेरी, मेरा उत्साह लगा तो कोई जा रहे थे अयोध्या, माँ ने आज्ञा दे दी इनके साथ ही चल जाओ। साथ में गया परंतु मैं तो वह कहीं ठहरे भी विश्राम नहीं करे, इसे लगी लगन अकेले चल दिया, साथ वाले पर वही थी गाँव में जाओ तो वह कोई देखे ऐसी मैया देखो तो प्यार आ गया देश से, ए बेटा रोट भोजन कर ले, जगह जगह माँ वैष्णवी थी भोजन कर ले, भोजन कर ले बस चल दिया अपना। माताओं में तो प्रेम पैदा होता है और प्रयागराज की माता में पता ही नहीं करते, भोजन कर दिया चल दिया बस। मुझे तो बैल से मिलने की लगन लग गई, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनम लीजिए खोए। तो अयोध्या पहुंचा आ गए, अयोध्या है बताओ भाई मैंने घर बताओ भाई मैंने घर, तुम कौन है कहाँ से आया है कौन तेरी बहन है बताऊंगा नहीं पूछा करे, बहन को पूछे मेरी बहन के घर पहुंचे कौन बताया, ये पूछा कर किसको ब्याई गई है राम जी को, राम जी घर पूछ, राम जी किसे बेटा है दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछ। ये पूछा था किसको ब्याई गई है राम जी को, राम जी घर पूछ, राम जी किसके बेटा है दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछ, यही बहने घर पूछ रहे पूछ रहे। वो तो अपनी भाषा बोले मेरी बहन घर बताओ, और बोल रहे मंदिर में स्वामी स्वामी बजा दे तो देगा यही नाम प्रकाश प्रकाश देगा प्रकाश ये भी करेगा हाथी हाथी सफे इसलिए हाथी तो काला होता है ये सफे वो हाथी चलता चलता आ गया नदी प्रकाश आ गया अगर हाथी में और जिसे भी लगाई बहन उतरी भैया गोदी लिया प्यार किया सुबह से तू मिली नहीं तू इस बात इस बात को मिली नहीं दिल भर में हाल हुआ तेरे ऐसे गाँव में आदमियों को रखते है तो तेरा ठिकाना ही नहीं बता भाई कोई बताते ही नहीं भैया उनको पता नहीं ये जानते नहीं है तो शांत नहीं शांत नहीं है भाई तू मिली नहीं तो मिली तो मिली माँ को सहरा भी है माँ ने मगन भी था मगन पहुंच ली थी लड़कियों में पहले भेजा करती माता है आधा आधा गया भैया तू खा ले अब देखा तो सामने राम जी खड़े राम जी को देखा और होश गया फिर बहन ने देखा छोरा मिजाज करते किसी छोरे के बहन नहीं है मेरी बहन किसी बहन नहीं है ऐसी सुंदर बहन मारी है मेरी बहन अरे मेरे जीजा जी मिजाज मेरे लोग मेरे पिताजी ऐसे जीजा जी किसी नहीं राम जी पूछते है आपके सास राजी पूछी है आपकी माता जी सासू समाचार मुझे बड़ा खुश हुआ बड़ा आनंद हुआ बस आनंद हुआ मैं पहले वही अब हृदय में सीता जी प्रकट हो गया बाहर से अंदर धन हो गए एक साधु आए जो देखा दिन ऊपर आ गया फिर भी बैठा ऐसा जगह है क्या बात है सीता जी काम अभी है अभी आ गई अभी सीता जी कौन है तुम कहाँ से आया जरूर कुछ आया हो सीता जी भाई हो सब सलाम घर पर करो अपनी कुटिया में ले गए और आदर सत्कार किया अब दो माइया हुई बार महाराज ठाकुर जी का प्रसाद है मारे और कहा कि ये थाल पहुंचा दो संतों में मिठाई दाल भेजी थाल सोने का थाल ये घर भीतर गए मिठाई खाली कर थाल देने वाले कोई भी नहीं ये तो पहले भेजा है ऐसी मिठाई और कहा संतों की पंक्ति लगी पंक्ति मिठाई परोसी गई सब संत कहते ऐसी मिठाई कभी मिली नहीं हाथ का प्रसाद है खुश हो गए सब हो गए भजन किया महाराज ने क्या किया तुम्हें फटी हुई सदन थी उस वहां दिया था क्या जाऊंगा वहां बहन नहीं जाऊंगा उठा थाल दे जा ये तो तुम्हारी माँ को देना राम राम राम राम राम मैं दे दूंगी माँ लड़ेंगे बेटी की चीज वहां से पसंद वहां बाप बैठे ये तो बेटी नहीं सब जगत नहीं माँ सब जगत की माँ है और मेरी माँ तो बेटी है ना मेरी भाई बेटी है तू बड़ा समझता रही जगत माता है ये जगत का भरण पोषण पालन पूर्ण करने वाला है ये मामूली नहीं है कितनी बड़ी हो कुछ भी बोल मेरी माँ जो तो बेटी हुई ना तू बड़ा समझता रही वो तो समझे हमारी माँ ने बेटी है हमारी बड़ी बहन है हमारी माँ की हमारी बड़ी बड़ी बेटी है दुनिया का पालन पोषण करने वाली है कितनी बड़ी हो मेरी माँ की बेटी है। संतों ने कहा हमने रतन चढ़े हुए बढ़िया सोने का थाल ऐसी कीमती से हमने तेरे कुंड में डाल दिया और गया माँ से मिला माँ के सामने बातें करी माँ की भक्ति थी सीता जी की पुत्री भाव से पुत्री भाव से हो जाती है अब इतनी सीता जी की बातें नहीं माँ बेटे उन्होंने उस सत्य हो गए बहुत से आनंद हो रहा है ऐसे समय होते होते माँ का शरीर शांत हो गया अब सबका शरीर तो गई रहेंगे तेरे उम्र हो जितने रहेंगे शांत हो जाएगा तो एक ब्राह्मण थे जनकपुरी में रहने वाले उसे जमीन थी पास में उनकी कन्या थी और कोई संतान था तेरी प्रयागदास जी को देखा समझा ये स्वीकार कर ले तो मेरी कन्या दे दू और मेरा घर मेरी जमीन सब दे दू और कुछ है कोई नहीं कहा ब्याह कर लो ना होगा नहीं हो ना दिया जाए उनका ज्यादा हुआ इस माँ का साथी है ज्यादा पैर मैं कर दूंगा दूंगा अब यहाँ तो बहन रही अयोध्या पहुंचे वही बैठ गई बहन मिली तो बहन में कहा कि माँ का शरीर शांत हो गया तो तुम यही रह जाओ बड़े खुश हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ तो बहन भी यहाँ रह गया बहन भी घर रह गया वही रहते उन संतों के जाकर साथ बन गए नाम प्रयागदास जी ने कहा प्रयागदत्त जी थे और प्रयागदास जी हो गए अब मेरा अयोध्या में जावे मामा जी आए मामा जी आए छोड़ा इकट्ठा हो जाओ कहीं मामा जी आए मामा जी आए मामा जी छोड़े बड़े उत्साह से प्रेम से मिले बैठे भांगा बीच मामा जी आए माँ माँ होती है माँ डबल माँ डबल माँ और माँ माँ डबल माँ मामा जी मामा जी छोरे चंद्रमा मामा कहते हैं चंद्रमा मामा अवश्य जमीन पर मामा मिलेगा प्रयागदास जी को वो अयोध्या ठीक थी पुरानी अयोध्या वैसी अयोध्या थी राम जी है चारों भाई है दशरथ जी है सब बुझाता है मिलता है सब है प्रयागदास जी मेरा सेवा में रहते है भगवान घोड़े पर सवार होकर स्नान को जाते है सरयू जी तो छत भी हवाई जाते है साथ साथ होते है ऐसे करते करते राम जी को वनवास हो गया वनवास की लीला हुई तो वनवास में सीता जी सास लेगी अच्छा नहीं लगा मेरे सीता जी क्यों लेंगे आप जाओ वनवास जाओ मेरे सीता जी भाई नहीं गए कम से कम सारी नहीं लगी सीखा गए रोड लग जाए वनवास हो गया बहन की कांटा कट जाएगा, कोमल को सर में और जनरल में देसी मिल गया, क्यों लेंगे साथ में, मेरी बहन को लेंगे और बात दे महाराज को ठीक कर दिया। तो क्या बनाया कि तीन खाट बनाए, पैसा कर दिया, छूटा पड़ा दो मर्दाना जूते जोड़ी, एक जनाना जूती जोड़ी बनाई, और जूती जोड़ी सोया सोया करके उठाया, तीनों खाटों को उठाया, पहुंचे और चित्रकूट। फिर मेरे कहाँ जा रहे हैं, चित्रकूट जा रही, फिर सर राम सैया के पास में से कैसे बैठो, खाट पर बैठो। राम जी ने कहा भाई हम खाट नहीं ले रहे, बात करी और साथ में जा भी जाऊंगा, रात की खाट पर सो जाओ, नीचे जीव जंतु है खाट पर सो, ज्योति पहनो। राम जी ने कहा हम ज्योति नहीं पहनते, हम तपस्वी बेच सकते हैं, खाट पर सोते नहीं। प्रयागदास जी आप सो राम आएगा, आप खाट पर सो, खाट पर सोने से हमारे वरंद आएगा, आप जाओ। लक्ष्मण जी बोले हमारे ले सो गए, हाँ कैसे खाट पर बैठ जाओ, ले जाऊंगा। हंसने लगे, राम जी कहते हैं तमाशा करता है सर, गरी तेज हुए, ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, कैसे नहीं सर, कैसे नहीं सर, कैसे चुनावी साथ में प्यादा जी आप जाओ, प्रसाद जब उठा दुए वहां से चले सत्र देते पहुंचे, आप तो साथ में रखा नहीं, मेरे को फेंक दे, मेरे को फेंक दे, फेंक दे, इतना तरीके से आता फेंक दे। नीम के नीचे खटिया की खटिया दे करवा, प्रयागदास अलवरता से वो रामलला का सड़ा, रामलला का सड़ा है तो मामल छू रही है, कैसा चलेगा बस संबंध करो तो भाई हो, पहनो भगवान के साथ करो, ऐसा संबंध मिलेगा नहीं जो राम जी को कहा कि आप सीता जी को बुलाए, आप सीता जी को बुलाए, राम जी ने कहा कि मैं सीता जी को बहुत कहा आप साथ मत चलो, सीता जी बोलने लगे आप उसको भाई कि महाराज के दर्शन करती रहे वो मेरे मार में रहता है, बॉडी है बॉडी बतमान जगत जननी भी बोली है। प्रयागराज जी कहते बहन बोली समझते रहे जनन में आनंद है सुख है बतमान क्या तू देख जो जगत जो ले जाऊ तो कह तो मैं जनकपुरी बहुत सार सर नहीं भैया मेरा विश्वास रहोगे जंगल में आना मारे मैं साथ में हूँ डरने की बात है नहीं शेख बाग गुजर सब है मैं हूँ साथ में ठेठ अयोध्या पहुंचा दू तो मैं जनकपुरी पहुंचा दू चलो नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ रहूंगे ऐसे प्रयादास महाराज हर हर के सेवा कथा तक ले सेवा तरीका जब तुम ये सेवा आपको भगवान शंकर याद करते शंकर प्रयागदास प्रहलाद के कारण रघवा बन गए भगवान राजी ले लगे बड़ गए बो ऐसे बैठे मौज पड़ी है, कोरी मौज है, मां तुम पाए हो मुंह मत नहीं राम जी मारे राम जी मारे ऐसी बात हुई। सीता जी वैसे लाल आ गए छोटे भाई का और छोटे भाई मैंने के भाई सब ऐसा प्यार करने वाला कोई है नहीं संसार में, कोई नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के रहेगा रहेगा कोई दुख में सहारा में सहारा सुन तुम किसी की मदद रहेगा न कोई दुख में सहारा तुम सहारा पास में जाना वैसा प्रेम प्रेम करेंगे दुखी हो जाओ दुखी का एक ही ठिकाना है दुखी का वही ठिकाना है राम जी प्रेम करते राम जी हर हालत में भगवान से सहायता करते हैं ऐसे भगवान के साथ प्रेम करो भाई अपने माता बनाओ पिता पिता बनाओ भाई बनाओ संबंधी बनाओ सीता जी सीता जी भाई बन गया बहन गई भाई बन गया अपने इस तरह से भगवान को अपना मानो अपना सब मान सके सबके भाई भगवान है सबके साथ स्नेह करने वाले प्रेम करने वाले शिवाय भगवान के और हमारा कोई नहीं है सबके स्नेह करने वाले भगवान प्रेम करने वाले भगवान आप किसी कुल के हो किसी जाति के हो कैसे आसन हो कैसे हो अच्छे हो बंदे हो भले हो ठाकुर जी ये तो क्या है बड़े स्नेह करेंगे भगवान केवल भगवान मेरा है मेरा है क्योंकि मम्मी मनुष्य जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से भगवान के अंश सब सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा की हुई मेरे उतारे ऐसे अपने नाम भगवान है शिवाय भगवान प्रयागदास जी महाराज जैसे हुए अयोध्या के लड़के सब कहते मामा जी आए गए मामा जी आए गए मामा जी आए गए वहां के भाई मामा जी हुए उमा राम समय तुझे गुमाही गुरु पे तो माँ तो बंधु तो बिना ही गुरु पे तो माँ तो बंधु कोई कोई समर्थ नहीं है भगवान के समान भगवान के है ऐसे भगवान को अपना मानो अपना मानो अपना अपना अपना नारायण नारायण नारायण भगवान अपने हैं एक बात पकड़ ले हृदय से हृदय से मान लो भगवान हमारे भगवान के रहे भगवान निभाएंगे सब वो काम सब आप केवल स्वीकार करो केवल स्वीकार कर लो आप स्वीकृति को निभाएंगे भगवान सब काम भगवान करेंगे अब सुन लो भाई हरे कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम।